छम छम बसिया छम छम बसिया अखा छम छम बसिया है अखा छम छम बसिया दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे ना तू सुनिया ना दसिया अखा छम छम बसिया है अखा छम छम बसिया निकी जई जिंदड़ी नू रोग किए ला लिया चन्ना परदेसियां नू मीत क्यों बना लिया निकी जई जिंदड़ी नू रोग किए ला लिया चन्ना परदेसियां नू मीत क्यों बना लिया सोचा बिच डूबी हुई सो सोचा सोचा बिच डूबी हुई कदी रोम कदी हसियां है अखा छम छम बसियां केड़ी गल माया वे तू मुख सात मोड़िया केड़ी गल माया वे तू मुख सात मोड़िया दिल साडा गम्मा दे समंदरा च रोड़िया दिल साडा गम्मा दे समंदरा च रोड़िया समंदरा च रोड़िया ऐसे दिल चंद्र दे ऐसे दिल चंद्र दे आँखें कान लग के दुखां बिच में हसियां है अखां छम छम बसियां जदों पास चन्ना किए साढ़े पास वे दिन भी उदास साढ़े राता भी उदास वे तू ना जदों पास चन्ना किए साढ़े पास वे दिन भी उदास साढ़े राता भी उदास वे लुट गया चैन साडा लुट गया चैन साडा रुस गए हसवे खुशियां ने दूर नसियां आए अखां छम छम बसियां बिला दियां गल्ला दिला विच रह गईया वे ना तू सुनिया ना दसिया अखां छम छम बसिया है अखां छम छम बसिया।